І дзеля цябе з эпіграфам з жывой этыкі Рэрыхаў. Таму пашлем святло, хто ўсміхаецца цемры. Не бойся, не палохайся постраху адзіноты. Гэта ўява твая, не болей. Калі нават найпершыя людзі, Адам да Ева, не былі адзінокія ў сусвеце. І дзеля цябе сонца свеціць. Не бойся, не лякайся пачвары смутку, якая жудна рыкае пра марнасць твайго існавання. У скутку гэта ўява не болей, калі нават зялінка малая, адкрасаваўшы, зноў з мёртвых устаўшы, сонца шукае. Усміхніся, дай навочна з'явіцца таму, што вечна і ў табе залачае, твайму вялікадню, тваёй перамозе радасці надачае. Усміхніся всяму, што варожаю цемраю гнеціць, і дзеля цябе сонца свеціць.